نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے زخموں سے جسم گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو زخموں سے جسم گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے کفر کو نابود حق کو جاویداں کرتے چلو صدر مجلس حضرات اکابر علماء کرام میرے طالب علم ساتھیوں اور ملتان کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اور میری محترم ماں اور بہنوں رات کا بہت بڑا حصہ بیت چکا ہے میں آپ حضرات کو تھکانا نہیں چاہتا البتہ تھوڑا سا جگانا چاہتا ہوں حضرات اکابر کی موجودگی میں میرا اس طرح سے اوپر بیٹھ کر بیان کرنا بے ادبی محسوس ہوتا ہے لیکن عذر کی وجہ سے مجھے اس طرح سے بیٹھ کر بیان کرنا پڑ رہا ہے چند دن پہلے آپ کو معلوم ہے حادثہ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے کچھ چوٹ لگی ہے اللہ کی محبت کی ایک چٹکی لگی ہے دعا فرمائیں اللہ تعالی شفا عطا فرما دے سب سے پہلے تو میں اپنے ان فضلاء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ تعالی نے آپ حضرات کو بہت بڑی سعادت عطا فرمائی یہ آپ کے سر پہ پگڑی نہیں باندھی گئی یہ سعادت کا تاج رکھا ہوا ہے آکسفورڈ کی یونیورسٹی ہارورڈ اور کیمبرج کی یونیورسٹیوں کو اپنی سند پہ فخر ہوگا ہمیں ان کی سند پہ فخر نہیں ہمیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند پر فخر ہے سبحان اللہ یہ سند اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اللہ کے لیے اس پگڑی کی قدر کو پہچاننا اور اس کی لاج رکھنا اور اس پگڑی کے آپ پگڑی نے آپ کے سر پہ جو ذمہ داریاں ڈال دی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا تمہارے بھائی مختلف میدانوں میں برتر اقدار ہیں انشاءاللہ آپ حضرات کی آمد سے انہیں قوت ملے گی انہیں ایک نیا حوصلہ ملے گا میں جامعہ قاسم العلوم جو ایک بہت ہی تاریخی ادارہ ہے اس کے محترم صاحب اور انتظامیہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ حضرات نے علم کی جلائی ہے، اللہ اس کے بدلے میں آپ کے گھروں کو اور آپ کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے۔ یہ علم کی محفل ہے۔ بخاری شریف کا ختم ہوا اور ہمارے علماء نے ثابت کیا کہ ہم بخاری کے منکر نہیں ہیں بلکہ بخاری کے مدرس ہیں۔ بخاری شریف ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، دلوں میں اتاری جاتی ہے اور اس کے ایک ایک حرف پر، ایک ایک لفظ پر بحث کی جاتی ہے۔ بخاری پڑھانے والا بھی باوضو ہوتا ہے، بخاری پڑھنے والا بھی باوضو ہوتا ہے، عربی متون اور عربی شروح سے مدد لی جاتی ہے۔ ہمارے علماء کرام نے 1200 سال تک اس بات کی حفاظت کی کہ بخاری پر کسی بے وضو کا ہاتھ نہ لگ جائے، بخاری کسی بے علم کے ہاتھ میں نہ آ جائے، بخاری کسی بے قدر کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ علماء دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے بخاری کی حفاظت کرتے رہے۔ بخاری کا دور چلتا رہا، جو بند میں، سہارنپور میں، پاکستان میں، دنیا کے چپے چپے میں قال الرسول کی صدائیں گونجتی رہی، میرے نبی کی مقدس حدیثیں سنائی گئیں۔ لیکن افسوس، آج بے وضو لوگوں نے بخاری اٹھائی، بے علم لوگوں نے بخاری اٹھائی۔ یقیناً یہ ایک صدمے کا مقام ہے۔ ہم نے بخاری کی ناقدری کی، دل سے علماء اکابر کی قدر جاتی رہی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جامعہ کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات حیران ہوں گے کہ مجلس تو علم کی ہے اور بلایا ہوا ہے مجاہدین کو، آخر علم اور جہاد کا کیا جوڑ ہے؟ ابھی میرے ایک عزیز کہہ رہے تھے کہ کافی عرصے کے بعد علم اور جہاد اکٹھے نظر آ رہے ہیں۔ میں ان کی تصحیح کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ علم اور جہاد آپس میں جدائی کب ہوئے؟ کب جدا ہوئے ہیں علم و جہاد آپس میں؟ جس آسمان سے علم اترا ہے اسی آسمان سے جہاد اترا ہے۔ جس رب نے علم کو نور بنایا اسی نے جہاد کو قوت بنایا۔ جس رب نے قرآن میں علم کے چرچے کیے اسی رب نے قرآن میں جہاد کو بیان فرمایا۔ جس رب نے قرآن میں علماء کی شان بیان فرمائی اسی قرآن میں مجاہد کی شان کو بیان کیا گیا۔ نبی کی حدیث میں مجاہد کے خون کو اور عالم کے قلم کی سیاہی کو اکٹھا بیان کیا گیا۔ نبی کی زندگی دیکھو، علم بھی نظر آتا ہے، جہاد بھی نظر آتا ہے۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھو، علم بھی ٹھاٹھے مارتا ہے، جہاد بھی ٹھاٹھے مارتا ہے۔ میرے نبی کی مسجد نبوی دیکھو، صفا پہ علم ہو رہا ہے، صحن میں جہاد کی ٹریننگ ہو رہی ہے، منبر پہ علم بھی بیان ہو رہا ہے، جہاد بھی بیان ہو رہا ہے۔ اور تابعین کو دیکھو، علم بھی اکٹھا کھڑا ہے، جہاد بھی اکٹھا کھڑا ہے۔ یہ عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ یہ وقت کا محدث ہے، ایک سال حج کرنے جاتا ہے، اساتذہ سے حدیثیں پڑھتا ہے، دوسرے سال بارڈر پہ جا کے تلوار سے جہاد کرتا ہے۔ یہ سیدنا ابو حنیفہ کون ہے؟ یہاں علم بھی جمع ہے، یہاں جہاد بھی جمع ہے۔ امام بخاری کو دیکھو، یہی امام بخاری بخاری شریف لکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے گھما رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں۔ اور امام بخاری کے استاد امام سرماری کبھی امام بخاری کو حدیث پڑھا رہے ہیں اور کبھی اپنی لاٹھی چلانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ علم اور جہاد کبھی جدا نہیں ہوا۔ آسمان کے دروازے کھلے، رب نے جہالت کو مٹانے کے لیے علم اتارنا شروع کیا۔ یہ علم قرآن کی شکل میں اترا، امت نے اس قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا۔ یہ علم نبی کی زبان سے ادا ہوا، حدیث رسول کہلائی، صحابہ نے اس حدیث رسول کو محفوظ کر لیا۔ یہ علم نبی کے عمل سے ظاہر ہوا، صحابہ کی آنکھوں نے نبی کے عمل کا نقشہ کھینچ لیا۔ یہ علم سنت کی شکل میں محفوظ ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی میں علم تھا، آپ کے بولنے میں علم تھا، آپ کے چلنے میں علم تھا، آپ کے بیٹھنے میں علم تھا، آپ کے بیان کرنے میں علم تھا، آپ کے کھانے میں علم تھا، آپ کے چلنے میں علم تھا، آپ کے تلوار چلانے میں علم تھا، آپ کے ڈھال پہننے میں علم، ڈھال اٹھانے میں علم تھا، آپ کے گرا پہننے میں علم تھا۔ میرے نبی کی ہر ادا علم تھی، صحابہ محفوظ کر رہے تھے۔ میرے نبی کی میدان جنگ کی اداؤں کو صحابہ محفوظ کر رہے تھے، صحابہ نے فتوے دیے، صحابہ نے نبی کی حدیث پر، رب کے قرآن پہ غور کیا، مسائل پہ اتفاق ہوا، اللہ نے اجماع امت نصیب فرمایا، اجماع امت آ گیا، امت نے آنکھوں سے لگایا، تب کچھ مسائل کی تحقیق باقی تھی، اصول موجود تھے، فروعات باقی تھی، ان فروعات کو اصول کے اوپر رکھا گیا، ان کو ناپا گیا، ان کو دیکھا گیا، تب قیاس شرعی وجود میں آ گئی، علم مکمل ہو گیا، اور پھر امت ایک ہاتھ میں علم اٹھا کے دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھا کے علم کے ذریعے سے جہالت کا اور تلوار کے ذریعے سے ابو جہل کا خاتمہ کرنے چل پڑی۔ علم کے ذریعے سے کس چیز کا خاتمہ ہوا؟ جہالت کا۔ سو رہے ہیں سب، جب تھک جاؤ مجھے بتا دینا، میں آپ لوگوں کو ایذا نہیں پہنچاؤں گی انشاءاللہ۔ میں نے تو جیش میں اعلان کر دیا ہے کہ جیش کا جلسہ 11 بجے ختم انشاءاللہ، تاکہ سارے صبح کی نماز وقت پہ جا کے پڑھ سکیں۔ آپ وعدہ کرتے ہیں سارے وقت میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ جس کو نماز چھوڑنی ہو وہ بیان نہ سنے خدا کے لیے، یہ نماز تو مومن کو رب سے ملاقات کراتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے رب سے مل کے زمین پہ آئے، امت نے پوچھا اے پیارے آقا آپ نے تو مزے لے لیے رب سے ملاقات کے، ہمارا کیا ہوگا؟ کہا تمہارے لیے بھی سیڑھی لایا ہوں، اس پہ چڑھو گے رب سے ملاقات کرو گے۔ اللہ کے نبی وہ سیڑھی کیا ہے؟ کہا نماز ہے، ادھر اللہ اکبر کہا، ادھر رشتہ جڑ گیا، جو تم کہتے ہو رب جواب دیتا ہے، جو تم مانگتے ہو رب عطا کرتا ہے، تم بولتے ہو وہ سنتا ہے، تم مانگتے ہو وہ دیتا ہے، ہم کلامی بھی ہو گئی، ملاقات بھی ہو گئی، اور اگر ذکر سچا کیا، دل کو صاف کیا، اس کو رگڑے دیے، اس کو آئینہ بنایا، تب رب کی زیارت بھی نصیب ہو گئی۔ فاعبد ربک کانک تراہ۔ سبحان اللہ۔ اس معراج کو نہیں چھوڑنا، کوئی ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز میں سویا ہوا ہو کہ رات کو جلسہ سن کے آیا، کوئی چھوڑے گا تو نہیں انشاءاللہ۔ ہر نماز مسجد میں ادا ہوگی انشاءاللہ۔ مسجدوں کو آباد کرو میرے یارو، ان مسجدوں کی ویرانی نے ہمارے گھروں کو ویران کر دیا ہے۔ یہ لٹی ہوئی، یہ اجڑی ہوئی مسجدیں رب سے جب فریاد کرتی ہے پھر گھروں پہ عذاب نازل ہوتا ہے، پھر لٹ جاتے ہیں گھر۔ تم رب کے گھر کو ویران کرو گے تمہارا گھر بھی آباد نہیں رہے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ علم کے ذریعے سے کس چیز کا خاتمہ ہوا؟ جہالت کا۔ اور تلوار جہاد کے ذریعے سے کس کا خاتمہ ہوا؟ ابو جہل کا، جہالت کے باپ کا، جہالت والے کا، جہالتوں کے علم بردار کا، جہالت کو کندھے پہ اٹھانے والوں کا۔ اسلام کی شمع آئی، علم آیا نور کی شکل میں، اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے جہاد بھیج دیا۔ علم آیا رب کو پہچاننے کے لیے، غور کیجئے گا، علم آیا رب کو پہچاننے کے لیے، جہاد آیا گلا کٹوا کے رب سے ملاقات کرانے کے لیے، علم آیا اسلام کی حقانیت دلوں میں بٹھانے کے لیے، اور جہاد آیا اسلام کی حقانیت زمین پہ نافذ کرنے کے لیے، علم آیا دلوں سے تاریکی ختم کرنے کے لیے، جہاد آیا ملکوں اور سرزمین سے تاریکیوں کو ختم کرنے کے لیے، علم دلوں سے بتوں کو توڑ دیتا ہے، جہاد مندروں سے اور مسجدوں سے بتوں کو نکال کے پرے پھینک دیتا ہے۔ علم کے ذریعے سے رب کی معرفت ملتی ہے، جہاد کے ذریعے سے رب کی محبت ملتی ہے، علم کے ذریعے سے انسان کا دماغ روشن ہوتا ہے، جہاد کے ذریعے سے انسان کی دنیا آباد ہوتی ہے، انسان کی قبر آباد ہوتی ہے، علم کے ذریعے سے انسان رستہ پاتا ہے، جہاد کے ذریعے سے اس رستے کو رکاوٹوں سے صاف کرتا ہے، اس رستے کے سانپ مارتا ہے، بچھو مارتا ہے، سور مارتا ہے۔ علم ایک ہاتھ میں، جہاد دوسرے ہاتھ میں۔ جب تک تھا روم مٹ گیا، فارس مٹ گیا، رومیا ختم ہو گیا، ماوراء النہر میں اسلام آ گیا، علم آیا جہالت مٹی، جہاد آیا ابو جہل کی ذریت مٹی۔ کوئی تھا ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، اور کوئی نہیں تھا۔ علم اور جہاد کٹھے زمین پر آئے تھے۔ ہم علماء کے حالات پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں، کوئی عالم غیر مجاہد نہیں ملتا، محدثین میں سے کوئی عالم غیر مجاہد نہیں ملتا، اس لیے کہ نبی نے اپنی تعلیمات سے ثابت کر دیا جس علم میں جہاد نہیں ہے وہ علم علم نہیں کہلائے گا، کچھ اور کہلائے گا، اور جس جہاد کے ساتھ علم نہیں ہے وہ جہاد نہیں کہلائے گا، وہ فساد کہلائے گا۔ نعرہ تکبیر اللہ، میرے محترم دوستو، قرآن مجید کو دیکھیں، علم اور جہاد کندھا ملا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ کہیں قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے، اور کئی قرآن کہتا ہے لا يستوي القاعدون، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جہاد چھوڑ کے یہ مجاہد کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے عالم کی بھی شان بیان کی اور مجاہد کی بھی شان بیان کی۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا جاسوس پرندہ ہدہد بھیجا، ہدہد واپس آیا، پہلے تاخیر کر دی، سزا متعین ہو گئی کہ ہدہد واپس آ جائے اب تو ذبح ہو کے رہے گا، اب تو اس کو سزا مل کے رہے گی۔ ہدہد آیا اور آتے ہی کہتا ہے جئتک من سبعین، میں تو سبا سے ہو کے آیا ہوں اور نبع عظیم بہت بڑی خبر لایا ہوں۔ ہدہد کی تقریر کو قرآن نے بیان کیا ہے، سب کہو سبحان اللہ۔ وہ ایک پرندہ ہے، سارے مفسرین کہتے ہیں اس پرندے کی تقریر نہیں، دعوت جہاد ہے، دعوت جہاد ہے۔ ایک مفسر سے پوچھو، عربی کی تفسیریں اٹھاؤ، فارسی کی تفسیریں اٹھاؤ، اردو کی تفسیریں اٹھاؤ، الحمدللہ ہم نے عشاء سے لے کے فجر کی نماز تک ایک وضو کے ساتھ جہاد کی کتابوں کو پڑھا تاکہ جہاد کی بات سمجھ میں آ جائے، افراط نہ رہے، تفریط نہ رہے۔ سارے مفسرین کہتے ہیں یہ ہدہد اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کو ابھار رہا تھا، جہاد کی دعوت دے رہا تھا، لڑنے کی دعوت دے رہا تھا۔ اے سلیمان، آپ کے پاس بہت اونچا تخت ہے، اے سلیمان آپ کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، لیکن میں ایک ایسی بدبخت قوم سے ہو کے آیا ہوں جو عورت کو حکمران بنا کے بیٹھی ہے۔ پہلا تیر چھوڑا ہدہد نے، سلیمان آپ کی سلطنت میں، آپ کی بادشاہت میں ایک کافرہ عورت حکمران بن کے بیٹھی ہے، لوگوں کی خدا بن کے بیٹھی ہے، مقتدا بن کے بیٹھی ہے۔ اگلا تیر چھوڑتا ہے، کہتا ہے سلیمان سوچیو تو صحیح، وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، جس اللہ نے زمین میں سے دانے کو نکال دیا اس کو نہیں مانتے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان کو دعوت جہاد پہ آمادہ کیا، حضرت سلیمان تیار ہو گئے، کہا جہاد کے لیے تیار ہے، فوجیں تیار، لشکر تیار، لڑائی ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں کفر طاقتور ہو کے رہے مسلمان گوارا نہیں کرتا، شرک طاقتور ہو کے رہے مسلمان گوارا نہیں کرتا، مشرک اللہ کو آنکھیں دکھائے مسلمان گوارا نہیں کرتا، سلیمان بھی اس چیز کو گوارا نہیں کرے گا۔ بربادی تک خاموش رہیں، نعرے بعد میں لگائیں گے، ابھی ہدہد کا نعرہ سنیں۔ ہائے ملتان والو، تمہیں تو نبی کی سنت اور غیر سنت میں فرق سمجھ نہ آ سکا، کاش علماء کے ساتھ دامن جوڑا ہوتا۔ ابھی جب مولانا عبد الکریم ندیم 5,000 کے لیے کہہ رہے تھے، میں حیران تھا، یہ بیچارے حدیث بھی پڑھائیں، راتوں کو جاگ کے تقریریں بھی کریں، مدرسوں میں طلبا کو پڑھا پڑھا کے ذہن سوزی بھی کریں، ساری امت کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں بھی کریں، پھر ان مدرسوں کو بچانے کے لیے جھولیاں بھی پھیلائیں، مسلمانوں سینماؤں کو تو تم نے بہت پکا بنا دیا ہے، آڈیٹوریل سینٹر تم نے بہت کھلے بنا دیے ہیں، اور جہاں گمراہی آ جائے کوئی نقلی پیر آ کے کہے سارے ہاتھوں میں بوتلیں لے لو، میں یہاں سے شو کروں گا، تم سارے ٹھیک ہو جاؤ گے، سارے ہاتھ میں بوتلیں لے کے کھڑے ہوں گے، پیسے نچھاور کر رہے ہوں گے، اس کا گھر سونے کا بنا دیں گے، اس مردود کی قبر چاندی کی بنا دیں گے، خواہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے، خواہ وہ دجال بن کے آئے، مگر یہ مدرسے جہاں قرآن سکھایا گیا، جہاں حدیث سکھائی گئی، جہاں دین کی حفاظت کی گئی، یہاں دین بچایا جاتا ہے، یہاں دین کو سجایا جاتا ہے، یہاں دین کی ایک ایک جزی کی حفاظت کی جاتی ہے، ایک ایک مسئلے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کاش تمہارا سینما والا پیسہ ادھر آ کے لگ جاتا، سینما ویران ہو جاتے، مدرسہ آباد ہو جاتا، رب کی حق تمہارا مقام کچھ اور ہو۔ ملتان کے سینما حال گنو اور گمراہ لوگوں کے اڈے گنو اور پھر قاسم العلوم والوں کی یہ فریاد سنو کہ 5,000 تم میں 10-10 مربع کے مالک بیٹھے ہوں گے اور دفن ہوں گے صرف 6x2 کی زمین، باقی زمین کہاں جائے گی، کس کے کام آئے گی؟ تم تو سنتوں اور غیر سنتوں میں فرق نہیں کر سکے میرے ملتان کے بھولے بھائیوں۔ 4 دن پہلے میں یہاں سے گزرا، ایئرپورٹ سے آ رہا تھا، ہر جگہ سنتوں بھرا، سنتوں بھرا، سنتوں بھرا۔ 10 میل 10 مربع زمین تم نے دے دی، کوئی ہے غیرت مند جو قاسم العلوم کو بھی دے دے کوئی ایک آدھ مربع؟ کس چیز کے 10 مربع تم نے دیے؟ میں حیران تھا کہ جب سنتیں بھری ہوئی ہوں گی تو میرا فلسطین آزاد ہو جائے گا، میرا کشمیر آزاد ہو جائے گا، مگر منافرت کی باتیں، نفرت کی باتیں، فرقہ واریت کی باتیں کر کے ہاتھ اٹھا لیے گئے رب کے سامنے۔ آخر کیا ملا مجھے بتاؤ؟ پگڑی باندھنا اگر نبی کی سنت ہے، کیا سر پہ جنگی ٹوپی پہننا نبی کی سنت نہیں ہے؟ بولو، جواب دو، سنت ہے یا نہیں؟ اگر مسواک اٹھانا نبی کی سنت ہے، سر آنکھوں پہ، میری جیب میں الحمدللہ مسواک اب بھی موجود ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، لیکن کیا تلوار اٹھانا نبی کی سنت نہیں ہے؟ وہ خوشبو لگانا نبی کی سنت ہے، سر آنکھوں پہ ہے، میری جیب میں موجود ہے، میں پیار کرتا ہوں، لیکن جہاد کی مٹی میں لت پت ہو جانا، کیا میرے آقا کو احد میں نہیں دیکھا تھا، بدر میں نہیں دیکھا تھا، کیا نبی کے پیٹ پہ پتھر اور اس کے بالوں میں مٹی نہیں دیکھی تھی؟ بتاؤ ان سنتوں کو کون زندہ کرے گا؟ کیوں سنتیں چھپائی جاتی ہیں؟ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، سارے با جماعت کھاؤ، حلوے کی دیگ میں چمچہ چلاؤ، سارے ملتان کے گلاب جامن اڑا جاؤ، نبی کی سنت زندہ ہو رہی ہے۔ کھانے کے بعد میٹھا ہو رہا ہے، ذرا یاد تو کرو نبی کتنے دن بھوکے رہے تھے، نبی کتنے دن ایک کھجور پہ گزارا کرتے تھے، نبی نے جہاد کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی تھی، ان سنتوں کو کون زندہ کرے گا؟ سنتیں زندہ کرو، سنتیں، میں تمہیں سنت زندہ کرنے والا مانوں گا اور تمہارے قدموں کی خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں میں لگاؤں گا۔ جب تمہارا چہرہ زخمی نظر آئے گا، کسی فرقہ واریت میں نہیں، ایک اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، میرے نبی نے ایک بیٹی کی خاطر بنو قریظہ اور بنو قینقہ کے یہودیوں پر چڑھائی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ صرف دوپٹہ اترا تھا اس بہن کا، اور آج تو میری بہنا کے کپڑے تک کشمیر میں اتر گئے، آج تو مسجد اقصی میں ویرانی ہو گئی، کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ اگر تمہارا چہروں پر وہ زخم مجھے نظر آ جائیں جو نبی کے چہروں پہ تھے، میں تمہارے پاؤں کی مٹی اپنی آنکھوں کا سرما بنا لوں گا۔ ہمیں تم سے کوئی بیر نہیں ہے، لیکن قوم کو کس طرف لگا رہے، کن کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہو؟ جن کے دلوں میں عشق رسول موجزن ہے ان کو ختم کرنے کی باتیں کی جا رہی؟ ترس کھاؤ اس ملک کے اوپر اور خدا کے لیے ترس کھاؤ، نہ مچاؤ یہاں فرقہ واریت کا ادھم۔ یہ ملک پہلے ہی بہت کھایا جا چکا ہے، اب اس میں مزید ہمت نہیں رہی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ آئندہ ساری سنتیں زندہ ہوں گی یا صرف میٹھا کھانے والی؟ ساری۔ نبی نے تلوار اٹھائی، بولو اٹھائی، اور غیرت سے کہو اٹھائی، میں تو غیرت سے کہتا ہوں، اور میرا نبی بہادر تھا، میرا نبی بہادروں کا بہادر تھا، اور بہادری اس کے قدموں پہ نچھاور جاتی تھی۔ میں وہ بزدل نہیں ہوں جو امن پسندی کا لیبل اسلام کے منہ پہ لگا کے اسلام کی عظمت کو دھبا لگاؤں گا۔ میرا نبی جنگ جو بھی تھا، میرا نبی یتیموں کا سہارا بھی تھا، اور یتیموں کے گلے کاٹنے والوں کو ختم کرنے والا بھی تھا، میرا نبی نبی الرحمہ بھی تھا، نبی السیف بھی تھا، میرا نبی نبی یوم مرحمہ کا اعلان کرنے والا بھی تھا اور ملحمہ یعنی جنگوں کا اعلان کرنے والا بھی تھا. میرے نبی جامع شخصیت تھے, میرے نبی اونچی شخصیت تھے. تم تو نبی کی بات کرتے ہو, میں فخر سے کہتا ہوں میری اماں ام سلمہ نے خنجر اٹھایا تھا. اماں تجھے سلام ہے, ام سلیم نے تلوار اٹھائی تھی. اماں تجھے سلام ہے, اماں صفیہ نے بانس اٹھایا تھا, یہودی کی گردن کاٹی تھی. اماں صفیہ تجھے سلام ہے, اماں خولا خمسہ نے میدان میں جا کے اپنے بھائیوں کے شانہ بشانا اسلام کی عزت بچائی تھی. اماں خولا, اماں خمسہ تمہارا احسان ہے, تم نے ہماری بیٹیوں کی عزت بچا لی. تم نے 1400 سال تک آنے والی بچیوں کو اور قیامت تک آنے والی بچیوں کو غیرت کا سبق سکھایا, ایمان کا سبق سکھایا, اسلام کا سبق سکھایا. اماں میں تمہارا شکر گزار ہوں, تمہارا ممنون. بس بھائی بس, ناموں کے نعرے نہ لگائے کریں. میں نے پہلے بھی اس موضوع پہ مضمون بھی لکھا ہے اور آپ حضرات کو تاکید بھی کہتا ہوں کہ آپ حضرات میرے نام کا تو نعرہ بالکل نہ لگایا کریں. آپ حضرات کا احسان ہوگا, ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے ناموں کے نعرے لگوائیں. ہمیں تو سروں میں جوتے کھانے چاہیے. کون سی چیز اسلام کی آج محفوظ ہے؟ اپنی جھوٹی عزتوں پہ فخر کرتے پھرے اور خوش ہوتے پھرے کہ چار آدمی مجھ سے مسافہ کرتے ہیں, چار آدمی ملتے ہیں اور ہمارے ہزاروں قیدی ساتھی جیلوں میں سست رہے ہیں, ہماری بیٹیاں بے حرمت ہو رہی ہوں, ہمیں بازاروں میں فروخت کرنے کے منصوبے تیار ہوں. رب کا قرآن مسلمان کی نظر میں اتنا ذلیل ہے, وہ انگریز کے نظام کو تو اونچا سمجھتا ہے, رب کے قرآن کو اونچا نہیں سمجھتا. جب میرا قرآن ہی لوگوں کی نظر میں اونچا نہیں, جب میرے نبی کی سنت کو تم لوگ صبح اس طرح سے ذبح کر کے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے اپنے گھر سے نکالتے ہو, کیا مسعود اظہر اور کیا فلاں چیز. آج ہم اس قابل نہیں ہیں جب تک ایک ایک بہن عزت والی نہیں ہو جاتی, جب تک اسلام کا ایک ایک حکم اپنا مقام نہیں پا لیتا. دو زندہ باد مردہ باد کو, اسلام زندہ باد کہو اور زندہ کر کے دکھاؤ گلیوں میں, کوچوں میں, بازاروں میں, عدالتوں میں, تھانوں میں, سارے مل جاؤ. تھانے دار جی, تو تھانے دار میں اسلام, تو تھانے میں اسلام کو زندہ کر. آئی جی صاحب, آپ صوبے کے اندر اسلام کو زندہ کریں. فوج والوں, اپنی یونٹوں میں اسلام کو زندہ کرو. کالج والوں, کالجوں میں سے عیسائیت کو نکال کے پھینکو. این جی اوز کو باہر کرو, اسلام کو زندہ کرو. گلیوں میں, مندروں میں, ہر جگہ اسلام نظر آئے, رب کا نام نظر آئے, اللہ کی عظمت نظر آئے, تب کہنا کہ فلاں زندہ باد, فلاں مردہ باد. میرے محترم دوستو, میرے بھائیو, ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاد کی دعوت دے. لوگ آج ہم سے کہتے ہیں کیا کر لو گے تم لوگ, کافر اتنے طاقتور ہیں, اتنے طاقتور ہیں, کیا کر لو گے. ہم نے کہا ایک ہدہد نے آواز لگائی تھی, ایک ہدہد نے آواز لگائی تھی. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا اور کفر کا خاتمہ ہو گیا. وہ کافر اعظم مسلمان ہو گئی, اسلام لے آئی, اس کی ساری قوم اسلام لے آئی. ہم بھی ہدہد کی طرح آواز تو لگا سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ جل رہی تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جا چکا تھا اور آگ بھڑک رہی تھی. ایک پرندے کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنی چونچ میں پانی بھر کے جاتا, اس آگ پہ ڈالتا, پھر فکر مندی سے آ کے پانی اٹھاتا. پسینہ پسینہ ہو رہا ہے, ہانپ رہا ہے, کانپ رہا ہے, رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے, آگ بجھانے کی فکر میں جلا جا رہا ہے. کب منہ میں قطرہ اٹھاتا ہے, جاتا ہے وہاں رکھتا ہے. کسی نے مذاق اڑایا, وہ تو کر کیا لے گا, کہا مجھ سے اللہ اس چونچ کی بقدر سوال کرے گا, وہ تو میں بھر بھر کے جا رہا ہوں, آگ بجھانے والا تو اوپر. آج میری قوم پہ جو آگ جر رہی, صحابہ کی طرز سے ہٹا ہوا ہے. کفر کو اس سے کوئی خطرہ نہیں, اسلام کو اس سے کوئی راحت نہیں. اور آج ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعوت کے بعد وہ عورتیں میدان میں آ کے خط لکھ رہی ہیں, بھیا اگر بھائی تیار نہیں ہوتے ہمیں بم دے دو, ہم جا کے دشمن پہ حملہ کریں گے. بہنیں تیار ہو رہی, خود خود آواز لگا رہا ہے. حضرت سلیمان نے تحقیق کے لیے بھیجا, تحقیق مکمل ہو گئی. کہ کفر ہے, کفر ہے, اب اس کو ختم کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اعلان کر دیا رب کے بھروسے پہ, ان کی طاقت قوت کو نہیں تولا. آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری طاقت ہی کیا ہے دشمن سے لڑنے کے لیے, بدر کے میدان میں طاقت تھی, بس بولو تو صحیح, کیوں نہیں بولتے؟ طاقت تھی, ایک ہزار سے لڑنے کی طاقت تھی, وہ ہم اسلحے سے نہیں لڑا کرتے, مسلمان ایمانی قوت سے لڑا کرتا ہے. اور آگے بڑھ کے کہتا ہو, ہم خود نہیں لڑا کرتے, ہمارا رب لڑتا ہے. اور ہمارے رب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کہ ذرا آ جائیے, اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, اور زیادہ نخرے نہ کرنا, زیادہ بلندی نہ دکھانا, زیادہ تکبر میں نہ آنا, آ جاؤ فرما بردار بن کے ادھر. پہلے ادھر آؤ گے میں تمہیں رب کے سامنے جھکاؤں گا. بڑی تیز عورت تھی, آخر بادشاہ بنی بیٹھی تھی. ہماری عورتوں کی, ہماری عورت کی طرح نہیں بیچاری آج فورٹ سے پڑھ کے آ گئی, بولنا بھی نہیں آتا, اور آ کے وزیر اعظم بن گئی ملک. کہتی ہے میں اللہ تعالی کا, اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور قوم کی شکر گزار ہوں. اور پتہ نہیں کیا کیا, ذہین عورت تھی, وہ ذہین عورت تھی. کہنے لگی یہ جو اللہ کے ساتھ جڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کو ناپنے کا طریقہ ہے نوٹوں کی جھنکار, ان کو ناپنے کا طریقہ ہے نوٹوں کی جھنکار. یہ نوٹوں کی جھنکار مومن اور منافق میں فرق کر دیتی ہے, ایمان والے اور غیر ایمان والے کے درمیان تمیز کر دیتی ہے. میں ان کے پاس پیسہ بھیجتی ہوں, نوٹ بھیجتی ہوں, اگر منافق ہے میرے سامنے جھک جائے گا, اگر مومن ہے پھر مجھے جھکنا پڑے گا, وہ نوٹوں کی پرواہ نہیں کرے گا. آج بھی بریف کیس چلائے جاتے ہیں, نوٹوں کی جھنکار لائی جاتی ہے, ڈالر کی بات کی جاتی ہے, آئی ایم ایف کے قرضوں کی بات کی جاتی ہے, تاکہ مسلمان بک جائے, ایمان چھوڑ دے, رب سے ناتا توڑ لے, ذلیل ہو جائے, رسوا ہو جائے, پیسوں کی جھنکار میں آ کر اپنی غیرت کو بھول جائے. کل بھی وہی کافروں کا طریقہ تھا, آج بھی وہی طریقہ. حضرت سلیمان نے کہا کہ اچھا مجھے رشوت بھیجتی ہے, اسے کہے اب تو وہیں بیٹھنا, میری فوج آ رہی ہے, ایسا لشکر لاؤں گا جس کا تو مقابلہ نہیں کر سکے. ہائے میرے ملتان کے بھائیو, جہاد اللہ نے تم پہ نماز کی طرح فرض کیا, کیوں نہیں اسرائیل کو آج کہہ دیتے ہو, آج سمندر کی جھاگ کی طرح بڑے بڑے مجمع لگانے آسان ہے. نبی نے کہا تھا قیامت کے قریب, قیامت کے نزدیک بہت سارے ہو جاؤ گے, لیکن جھاگ کی طرح کوئی طاقت نہیں ہوگی, کوئی قوت نہیں ہوگی, کوئی قوت فیصلہ نہیں ہوگی, کوئی وقار نہیں ہوگا, کوئی عزت نہیں ہوگی, مجمع ہوں گے, مجمع ہوں گے. آج کیوں نہیں کہہ دیتے ہو اسرائیل والوں کو کہ ہم ایسا لشکر لائیں گے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکے؟ اللہ ایسے افراد پیدا کر دے جو یہ کہنے کی جرات رکھے. موت تو وقت پہ آئے گی, لڑ کے مرو یا چھپ کے مرو, موت نے نہیں ٹلنا. جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے, اس کی موت کو رب زندگی بنا دیتا ہے. میرے محترم دوستو, میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں جو میرا موضوع ہے آج کا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی دھمکی پہنچی, وہ تیار ہو گئے آنے کے لیے. کہا بھائی مجاہدو مزہ نہیں آ رہا, کوئی اس کا تخت اٹھا کے لائے. اللہ اکبر, کوئی اس کا تخت اٹھا کے لائے. تم بھی مجاہدو لوگوں کے تخت اٹھا کے لایا کرو. جب سے یہ تخت اٹھانا چھوڑ دیے ہیں, ہمارا تختہ نکل گیا ہے. نبی نے سکھایا کہ ان کافروں کے تخت اٹھاؤ تاکہ ان کا تختہ نکلے. بھائی کون جائے گا ایک موٹا تازہ جن کھڑا ہو گیا. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ, جن کہتا ہے حضرت مجھے حکم دیجئے, میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے. اللہ اس زمانے کے جنوں کو بھی جہاد میں لے آئے, انسانوں کو بھی لے آئے. جنوں میں بھی گمراہی پھیلی ہوئی ہے, انسانوں میں بھی گمراہی پھیلی ہوئی ہے. جو شخص رب کے لیے جان نہیں دینا چاہتا، جو شہادت کے لیے رات کو دعائیں نہیں کرتا، جس کا دل رب سے ملاقات کے لیے نہیں تڑپتا، یاد رکھو کھوٹا ہے، کھوٹا ہے، کچھ کمی ہے اس کے اندر، نہ اس کی باتوں میں۔ رب کا ذکر کرنے والے رب سے ملاقات بھی چاہتے ہیں، اس کے لیے شہادت بھی چاہتے ہیں۔ کن چکروں میں پڑھ گئے، جو کپڑے اتار کے آ جائے کہتے ہو ولی اللہ آ گیا۔ کن مصیبتوں کے اندر آپ لوگ گرفتار ہو گئے ہو مسلمانوں، کن چکروں کے اندر پڑ گئے ہو مسلمان کا ایمان اتنا کمزور تو نہیں تھا۔ جن نے کیا کہا، میں لے آتا، کب تک لائے گا؟ اس نے ایک مدت بتائی کہ آپ کے یہاں سے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے پہنچ جائے گا۔ کہا نہیں، مجاہدہ دیر ہو جائے گی، دشمن پہ وار ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا دماغ سیدھا ہو جائے۔ ایک شخص کھڑا ہو، یہ حضرت سلیمان کے وزیر تھے، قرآن کہتا ہے الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا حضرت آپ آنکھ جھپکیں گے اور اس کا تخت یہاں موجود ہوگا۔ میں علماء سے کہتا ہوں، حضرات علماء، آپ کے پاس اسم اعظم موجود ہے، آپ کے پاس اللہ کا نام موجود ہے، آپ کی راتیں مبارک ہے، آپ کا خون قیمتی ہے، آپ کے ہاتھوں میں جان ہے۔ آصف بن برقیا سنے اس وقت سبا کا تخت لا سکتا تھا، آپ بھی دنیا کے کافروں کا جو تخت چاہے اٹھا سکتے۔ اور بڑے بڑے تخت اڑ گئے، اٹھ گئے۔ یاد ہے کسی کو 31 دسمبر کو بھی ایک تخت اڑ گیا تھا، کہیں اڑا تھا، کہاں کہاں اڑتا اڑتا قندھار جا گرا جاتے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، ایک عالم نے کہا حضرت میں لے آتا ہوں، قرآن نے بتا دیا کہ علم والے جب جہاد کریں گے تو شان ہی کچھ اور ہوگی۔ میرا ملا عمر جب آیا، آصف بن برقیا نے سبا کا تخت الٹا تھا، میرا ملا عمر آیا، سوویت یونین کا تخت الٹا گیا، دائیں بائیں کے سارے کافروں سے تخت الٹا گیا۔ اس لیے کہ عالم جو سمجھتا ہے، عالم جس انداز میں لڑتا ہے، اس کی شان ہی کچھ اور ہے کہ نہیں، علم اور جہاد کا جوڑ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے، حدیث پڑھا رہے ہیں اور حدیث پڑھا رہے ہیں، سند دے رہے ہیں، سند لے رہے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس جا کے فقہی مسائل سیکھ رہے ہیں، اور پھر غمگین ہو کے بیٹھے ہیں، عبداللہ کیا ہوا، ابن مبارک کیا ہوا، اے اس زمانے کے فقیہ محدث کیا ہوا، کیوں غمگین بیٹھے ہو، مسکراتے نہیں ہو، ہنستے نہیں ہو، چہرے پہ پریشانی ہے؟ کہا ایک خبر آ گئی ہے، اس خبر نے بے قرار کر دیا ہے۔ کہا حضرت کیا خبر آئی ہے؟ ابن مبارک اشعار پڑھتے ہیں، کیف القرار وکیف یهدی مسلم، کیف القرار وکیف یهدی مسلم والمسلمات مع العدو المعتدی۔ او میں کیسے چین سے بیٹھوں، کیسے ہنسوں، مجھے خبر آئی ہے میری کچھ مسلمان بہنیں کافروں کے پاس ہیں، ان کے قبضے میں ہیں، میری آنکھوں سے آنسو نہیں تھم رہے۔ کیف القرار وکیف یهدی مسلم والمسلمات مع العدو المعتدی والضاربات خدودهن برنت والداعيات نبيهن محمدی۔ میری وہ بہنیں اپنے ہاتھ اپنے جسم پہ مارتی ہے، رو رو کے کہتی ہے اللہ ہمیں ان کافروں سے آزادی دے دے، اور پھر اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کے کہتی ہے آقا اگر آپ ہوتے ہم پہ یہ ظلم و ستم نہ ہوتا، مگر آج کیوں ہو رہا ہے، آج کیوں ہو رہا ہے۔ والقائلات اذا خشين فضيحة جهد المقالة ليتنا لم ننادي۔ اور آخر میں جب کافر کا غلیظ ہاتھ میری بہن کے جسم کی طرف بڑھتا ہے، وہ چیخے مار کے کہتی ہے اللہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، اللہ اللہ کیسا دردناک منظر۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، تاریخ کمروں میں ایئر کنڈیشن چلا کے سونے والوں، دنیا کے بہت سے تاریخ کمروں میں تمہاری بہنوں کو کافروں کے ساتھ بٹھایا جاتا، اور جب کافر شراب کے نشے میں دھت ہو کر آتا ہے اس بہن کی طرف، اس کے دماغ اور اس کا دل و دماغ دروازے کی طرف ہوتا ہے۔ ابھی کوئی شیر جوان آ کے اپنے لات مار کے مکہ مار کے اس دروازے کو توڑے گا، کافر کو میرے سامنے ذبح کرے گا، میرے سر کی چادر رکھے گا، نظریں جھکا کے کہے گا بہنا میں پہنچ گیا ہوں، بہنا معاف کرنا تھوڑی سی دیر ہوئی، تیرے چہرے پہ کافر کی نظر پڑ گئی، مگر پھر بھی تم محفوظ رہی، بہنا میں پہنچ گیا ہوں۔ مگر کہاں، ہزاروں عزتیں لٹ گئی، بھائی سینما کے باہر کھڑے رہے، بہنا پوچھتی رہی بھیا کیا تو فلم دیکھنے کے لیے پیدا ہوا تھا، کیا تو ٹی وی دیکھنے کے لیے پیدا ہوا تھا، وہاں بھی کی عزت لٹ رہی ہے، یہاں بھائی بھی کسی گناہ کے اڈے پہ بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ شاید منہ کالا کرنے کا موقع مل جائے، شاید قیامت کے دن چہرے پہ شرم جا لٹکانے کا کوئی میرا ذریعہ بن جائے کہ دلیل رسوا ہو جاؤ۔ بہنیں پکار پکار کے تھک گئی، بھائیوں نے غفلت سے سر نہیں اٹھایا۔ ایک عالم کا درد دیکھو، ایک عالم کا درد دیکھو، کہتا ہے میں کیسے ہنسوں، میری بیٹیاں ادھر اور میں ہنسوں۔ یہ ایک عالم کا درد تھا، یہ علم والوں کا درد تھا، یہ اسلام والوں کا درد تھا۔ اللہ نصیب کر، اتنے غصے میں آیا عبداللہ بن مبارک، جس کو علم کا اعتراف تھا، جو مدرسے کی قدر جانتا تھا، جو خانقاہوں میں بیٹھ کے ذکر اذکار کی فضیلت سمجھتا تھا اور خود بھی اس رستے میں چلتا تھا، اس دن اتنے غصے میں آیا کہ آ کر کہنے لگے، ایہا الناس الذی لبس الصوفا وأضحى يعد من العبادی۔ وہ یہ کیا ان کے کپڑے پہن کے بیٹھے، ایک فرقہ نکل آیا تھا اس زمانے میں، خاص رنگ کے کپڑے، اور بس ہر وقت ہو آ رب سے محبت کی باتیں، قربانی کا کوئی جذبہ نہیں۔ غصے میں آئے اور کہا، یہ کون سی بزرگی بنا رکھی ہے بدعتیوں، تم نے تو صرف اونی جبہ پہننا کافی سمجھ لیا، یہ بیٹیاں کیا تمہاری بیٹیاں نہیں ہے؟ ایہا الناس الذی لبس الصوفا، اے عبادت گزار، یہ جبہ پہن کے بیٹھ گیا تو، اونی جبہ، وأضحى يعد من العباد، یہ تو اپنے آپ کو عابدوں میں شمار کر رہا ہے، الزم الصغر والتعبد فیہ، جا کسی مورچے میں بیٹھ، کسی محاذ میں جنگ میں جا، جیسے نبی گئے تھے، الزم الصغر والتعبد فیہ، لیس بغداد مسکن الزہادی، یہ بغداد زاہدوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اللہ کے نبی مدینہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو تم بھی بغداد چھوڑ کے جاؤ گی۔ انما بغداد للملوک محل، اور بغداد تو بادشاہوں کے رہنے کی جگہ، ومناخ للقاری السیادی، اور ان لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے جو دین کے ذریعے سے دنیا کماتے۔ یہ درد تھا، یہ فکر تھی، یہ کڑھن تھی۔ جب تک علم و جہاد چٹھا چلتا رہا، میرے اللہ نے فضل کیا، کہیں سر نہیں جھکانا پڑا، تو آج تو قدم قدم سے سر جھکانا پڑتا۔ میں باہر ملکوں میں جاتا ہوں، وہاں ہر جگہ اگر کوئی چیز ذلیل ہے وہ مسلمان۔ اب تو یہ حالت ہو گئی کہ ایک شخص امریکہ گیا، اپنی داڑھی صاف کی، پینٹ پہنی، گلے میں ٹائی باندھی، اور پھر اپنے دوست سے کہتا ہے، میں مسلمان تو نہیں لگ رہا کہیں سے، کیا ہوا مسلمان؟ جب اسلام کی جڑوں میں خون جانا بند ہو گیا، اپنا غیروں نے اسے دھتکار دیا، ورنہ ہم تو پڑھتے ہیں کتابوں میں کافر بھی مسلمانوں جیسی شکل بنا کے کچھ عزت ڈھونڈا کرتے ہیں، کچھ عزت ڈھونڈا کرتے ہیں۔ کراچی کے ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ، سینکڑوں نوجوان بیچارے کھڑے ہیں اور حکومت کو بتا رہے ہیں، جی ہم قادیانی ہو گئے ہیں، ہم نے حضور کو آخری نبی نہیں ماننا، پاکستان میں ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمیں باہر بھیج دے، چند ڈالر کما کے آئے۔ چند جاروں کی خاطر مسلمان نے نبی کی ختم نبوت کا بھی انکار کر دیا، کفر کر دیا۔ ایسا دردناک منظر آپ نے دیکھا کہ اپنے مسلمانوں کو نچانے کے لیے دوسرے مسلمان لوٹ نچھاوا جاتا، جب تم پیسہ پھینک رہا ہوتا ہے کہ فلاں عورت ناچے ذرا سوچ لیا کر، تیرے گھر بھی کوئی بیٹی بیٹھی، کیا کیا؟ اللہ جزائے خیر دے نفغانیوں کو، ان افغانیوں کو آج لوگوں کو وہاں کا دیہات سمجھ میں نہیں آ رہا، اور یہاں سمجھو کیا ہے ہمارے ہاتھ میں، اللہ نے ان کو سب کچھ دے دیا، وہاں رب کا نام اونچا ہے، کسی اور کا نام اونچا نہیں، یہاں تو تم رب کا نام اونچا کرو تمہیں پکڑا جاتا ہے، تمہیں ذلیل کیا جاتا ہے، تم پہ شک کیا جاتا ہے، تمہارے اوپر مخبر جاسوس چھوڑے جاتے ہیں، مگر افغانستان میں رب کا نام سب سے اونچا ہے۔ یہاں تو یہ حالت ہے کہ کوئی بزرگ مجلس سے ذکر کرواتے ہوں، وہاں بھی آدمی بھیجا جاتا ہے کہ ذرا نظر رکھنا کہ کیا کر رہے ہیں، تو ظالموں اللہ اللہ کرنے والے بھی تمہیں کھٹکتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ افغانستان میں اللہ اللہ کہنے والے آزاد، کہتے ہیں وہاں کا جہاد سمجھ میں نہیں آ رہا، آپس کی لڑائیاں ہیں، اور ساری دنیا کا کفر مل کے آج طالبان کو ختم کرنے کے لیے کھڑا ہے، چار منافق انہوں نے خریدے ہیں تاکہ طالبان ختم ہو جائے، رب کا نام لینے والے ختم ہو جائے، پوری دنیا کو ایک ورلڈ آرڈر لگایا گیا تھا، طالبان نے کہا نہیں، کسی کا آرڈر نہیں چلے گا، رب کا آرڈر چلے گا۔ یہاں سب کچھ اونچا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں افغانیوں خدا تمہیں جگائے ہے. چند لاکھ شہید ہوئے, شہید ہونا کوئی بری بات ہے؟ ہمارے یہاں جو شہید نہیں ہوئے مر گئے نہیں مر گئے, جانا تو ہے سب نے قبروں سے, وہ بھی چلے گئے. چند لاکھ شہید ہوئے, آج بیٹی کا کرا سر محفوظ ہو گیا, آج بیٹی کی جان محفوظ ہو گئی, آج ماں کا ارمان محفوظ ہو گیا, آج ہر چیز محفوظ ہو گئی. اور شہداء تمہیں مبارک ہو, تم نے آج ہماری بیٹیوں کے سروں کا دوپٹہ تو بچا لیا. ہمارے یہاں تو بیٹیوں کے سروں کا دوپٹہ بھی آج خطرے میں پڑا, کون اتار لیا کر کچھ پتا نہیں چلتا, کچھ پتا نہیں. پھر بھی ہمیں فخر ہے کہ ہم زیادہ اچھے دیندار ہیں ان سے. اللہ ہی ہماری حالتوں پہ رحم کرے, اللہ ہی رحم کرے. میرے محترم دوستو, ایک عالم دین نے جو پیغام اس دن دیا تھا کیف القرار کہہ کے, وہی پیغام آج قاسم العلوم کا یہ مدرسہ آپ حضرات کو دیتا ہے کہ کیا آج آرام سے بیٹھنا جائز ہے جب مسجد اقصا کے گرد خون ہی خون دکھتا پڑا. وہاں کی اما رو رہی ہے جس کے بیٹے 12 سال کے بیٹے کے سینے میں گولیاں پار کر دیتے ہیں. ملتان والے, اللہ کے لیے جہاد کے ساتھ وابستہ ہو جائے. میں عرض کرتا ہوں جس شخص کے ایمان میں جہاد نہیں ہے, یہ لکھ لیجئے اس بات کو, نوٹ کر لیجئے, انشاءاللہ اس کی تردید نہیں ہو سکے گی. جس شخص کے ایمان میں جہاد نہیں ہے ایسا ہے جیسے کسی شخص کی گاڑی میں انجن نہیں. یہ جو ہم قدم قدم پہ پھسل جاتے ہیں نا, کوئی بوتل لے کے آ گیا پھسل گئے, کسی نے کپڑے اتارے ہم پھسل گئے, کسی نے ساری چھگڑی باندھی ہم پھسل گئے, کل دجال آ گیا تو سارے اس کے پیچھے چل پڑیں گے, کیونکہ وہ تو مردوں کو زندہ کرے گا, وہ تو آسمان سے بارشیں برسائے گا. صرف اس لیے ہمارے ایمان سے جہاد کو نکالا گیا. بتاؤ اگر قرآن میں سے جہاد کی آیتیں نکال دی جائے کیا قرآن پورا ہوگا؟ پھر مومن کا ایمان جہاد کے بغیر کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ وہ جہاد والا ایمان لاؤ, لوگ زمینوں کے مربوں کے مربع اسلام کے لیے دیں گے. جہاد والا ایمان لو عورتیں زہرات دیں گی. جہاد والا ایمان لو جب بھی اسلام پر کوئی مشکل نظر آئے گی فوجوں کی فوجیں مقابلے کے لیے تیار کھڑی ہوں گی. اور یہ ایمان جس میں جہاد نہیں ہے, تھوڑی دیر تو آدمی کو مسلمان رکھتا ہے پھر آدمی ختم ہونا شروع ہوتا ہے, تلاش کرتا ہوتا ہے, کوئی تھوڑا سا موڑے تو گیا ختم, کوئی چار پیسے دے ختم, کوئی تھوڑی سی شور کا دکھائے ختم. تو آج سے آپ سب ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے ایمان میں جہاد کو شامل کریں گے ان شاء اللہ؟ سب پکا وعدہ کرتے ہیں؟ اسرائیل میں لڑنے کے لیے اگر اللہ نے موقع دے دیا کون کون جائے گا؟ یہودیوں کے لیے بتانا پورا مجمع. آپ میں سے جہاد کی ٹریننگ کس کے پاس ہے وہ آپ کھڑا کریں, باقی غلاموں کے لیے نہیں جاتے. اللہ کا نام لو مسلمانوں, اگر آپ بغیر جہاد کی ٹریننگ میں حضور کے زمانے میں ہوتے بدر میں جا سکتے, بہت میں جا سکتے, اسلام کے کسی کام آ سکتے؟ آج آپ کے گھر پہ حملہ ہو جائے تو آپ کچھ کر سکو گے؟ کیا زندگی ہے, لوگ لکڑی کی سول بکا کے لوٹ کے چلے جاتے ہیں. بہادر مسلمان ہیں جی, اتنی موٹی مونچھیں رکھی ہوں گی. لٹ گیا تو کیا ہوا, وہ ایک کھلونے والا پستول لایا تھا اس نے سارے پیسے دے دیے تھے. جہاد کے بغیر کچھ نہیں بچا, ہمارا بچائے کچھ؟ سارے تربیت کریں گے انشاءاللہ, اس مدرسے کے ساتھ سب تعاون کریں گے انشاءاللہ, وہ اچھی طرح کرو اللہ کے یہاں آ جاتا ہوگا ان شاء اللہ. وہاں پر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.